Розділ 23. Тады Ісус промовіў да народу і да вучняў сваіх, кажучы: «На Майсеевым пасадзе селі кніжнікі і фарысеі. Дык вось, усё, што яны кажуць вам, захоўваць, захоўвайце і рабіце. А паводле ўчынкаў іхніх не рабіце, бо яны гавораць, ды не робяць. Яны звязваюць цяжары вялікія і непасільныя і ускладаюць на плечы людзям, а самі не хочуць і пальцам зрушыць іх. Усе справы свае яны робяць дзеля таго, каб бачылі іх людзі. Пашыраюць філактэрыі свае, павязкі на лбе і на руках са словамі закона, ды павялічваюць кутасы на адзенні сваім. Любяць таксама узляжаць наперадзе на гасцінах і наперадзе сядзець у сінагогах, і каб віталі іх на плошчах, і каб людзі клікалі іх «вучыцель, вучыцель», а вы не называйцеся вучыцелямі, бо адзін у вас вучыцель – Христос, а ўсе вы – браты. І айцом сваім не называйце нікога на зямлі, бо адзін у вас айцец, які на нябёсах. І не называйцеся настаўнікамі, бо адзін у вас настаўнік – Христос. Большы з вас няхай будзе вам слугою, бо хто узвышае сябе, той прыніжаны будзе, а хто прыніжае сябе, будзе узвышаны. Гора вам, кніжнікі і фарысеі, крывадушнікі, што зачыняеце царства нябеснае перад людзьмі, бо самі не ўваходзіце, і тым, што ўваходзяць, не даеце ўвайсці. Гора вам, кніжнікі і фарысеі, крывадушнікі, што паядаеце дамы ўдоў і на паказ доўга моліцеся, затое прымеце тым большае асуджэнне. Гора вам, кніжнікі і фарысеі, крывадушнікі, што праходзіце мора і сушу, каб прыдбаць хоць аднаго новага верніка, і калі гэта адбываецца, вы робіце яго сынам гіены, удвая горшым за вас. Гора вам, павадыры сляпыя, што кажаце: «Калі хто паклянецца храмам, гэта нічога, а калі хто паклянецца золатам храма, то вінаваты». Неразумныя і сляпыя, што большае, золата ці храм, які асвячае золата? І яшчэ кажаце: «Калі хто паклянецца ахвярнікам, гэта нічога, а калі хто паклянецца дарам, які на ім, то вінаваты». Неразумныя і сляпыя, што большае, дар ці ахвярнік, які асвячае дар? Дык вось, хто клянецца ахвярнікам, той клянецца ім і ўсім, што на ім. І хто клянецца храмам, той клянецца ім і тым, хто жыве ў ім. І хто клянецца небам, той клянецца прастолам Божым і тым, хто сядзіць на ім. Гора вам, кніжнікі і фарысеі, крывадушнікі, што даяце дзесяціну з мяты, анісу і кмену і адкінулі больш важнае ў законе – суд, міласць і веру, і гэта трэба было рабіць і таго не пакідаць. Павадыры сляпыя, што адсэджваеце камара, а вярблюда праглынаеце. Гора вам, кніжнікі і фарысеі, крывадушнікі, што ачышчаеце звонку чашы і місы, а ўсярэдзіне яны поўныя хцівасці і няўстрыманасці. Фарысей сляпы, ачысці перш сярэдзіну чашы і місы, каб і звонку яны былі чыстымі. Гора вам, кніжнікі і фарысеі, крывадушнікі, што робіцеся падобнымі да пабеленых магіл, якія звонку здаюцца прыгожымі, а ўсярэдзіне поўныя касцей мерцвякоў і ўсялякага бруду. Так і вы знешне здаецеся людзям праведнымі, а ўсярэдзіне поўны крывадушнасці і беззаконня. Гора вам, кніжнікі і фарысеі, крывадушнікі, што будуеце грабніцы прарокам і ўпрыгожваеце помнікі праведнікам і кажаце: «Калі б мы жылі ў дні бацькоў нашых, то не былі б саўдзельнікамі іх у праліцці крыві прарокаў». Гэтым вы самі сведчыце супраць сябе, што вы сыны тых, якія забілі прарокаў. Дапаўняйце і вы меру бацькоў вашых. Змеі, адроддзе яхідніна, як пазбегнеце вы асуджэння на гіену? Таму вось я пасылаю да вас прарокаў і мудрацоў і кніжнікаў, і некаторых з іх вы заб'яце і распняце, а некаторых будзеце біць у сінагогах вашых і гнаць з горада ў горад, каб прыйшла на вас уся кроў праведная, пралітая на зямлі, ад крыві Авеля праведнага да крыві Захарыі, сына Варахіевага, якога вы забілі паміж храмам і ахвярнікам. Праўду кажу вам, усё гэта прыйдзе, народ гэты. І Єрусаліме, і Єрусаліме, які забіваеш прарокаў і каменнем пабіваеш пасланых да цябе, колькі разоў хацеў я сабраць дзяцей тваіх, як птушка збірае птушанят сваіх пад крылы, і вы не захацелі. Вось пакідаецца вам дом ваш пусты, бо кажу вам, не ўбачыце мяне з гэтага часу, пакуль не ўсклікнеце: «Благаславёны той, хто прыходзіць у імя Гасподнее».